symulacji Lotto do wygrania 7 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Czas epidemii zmienił nasze życie. Jest jednak nadzieja na powrót do normalności. Jeżeli masz 60 lat lub więcej, zgłoś się na szczepienie przeciw COVID-19. Zarejestruj się na pacjent.gov.pl lub zadzwoń na infolinię 989. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radio, czwartek, 22 kwietnia, prawie minuta po dziewiątej. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Minister zdrowia zapowiada wzmożone kontrole sanitarne podczas majówki, także hoteli i pensjonatów. We Francji koniec lockdownu coraz bliżej, ograniczenia mają być łagodzone od 3 maja. Drugi dzień polskiego szczytu klimatycznego Tuget Air. Wzmożone kontrole sanitarne podczas majówki zapowiada minister zdrowia. Będą dotyczyły przestrzegania przepisów przy przekraczaniu granicy, ale także hoteli i pensjonatów, które pozostają zamknięte do 3 maja, mówi Adam Niedzielski. Na pewno w związku z pewnym okresem wzmożonych wyjazdów, tych patroli weryfikujących na granicy, czy jest wykonany test i decydujących ewentualnie o kwarantannie, będzie zdecydowanie więcej. Tak samo zresztą jak kontroli w różnych ośrodkach, takich jak hotele, pensjonaty. Od poniedziałku w 11 województwach w klasach 1-3 zostaje przywrócona edukacja w systemie mieszanym. W tych województwach zostanie również przywrócone działanie salonów urody, zakładów fryzjerskich i kosmetycznych. Obecne luzowanie obostrzeń nie dotyczy województw śląskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i opolskiego. W środę mamy poznać plan znoszenia obostrzeń w maju, jeśli dane epidemiczne na to pozwolą, mówi minister Adam Niedzielski. I dodaje, że wtedy też poznamy decyzję w sprawie obowiązku noszenia maseczek na zewnątrz. Bierzemy pod uwagę pewien aspekt związany z nowymi badaniami, które się pojawiają i dotyczą określenia ryzyka transmisji koronawirusa na zewnątrz, ale bierzemy też pod uwagę pewne aspekty związane z egzekucją i łatwością egzekucji prawa. Natomiast głównym kryterium, które będzie decydowało o tym, czy maseczki na zewnątrz będą noszone, jest po prostu częstotliwość zakażeń, częstotliwość zachorowań. Wczoraj było prawie 14 tysięcy nowych przypadków koronawirusa, zmarło 740 osób. Najnowsze dane poznamy po 10. Znoszenie lockdownu we Francji według nieoficjalnych informacji może rozpocząć się 3 maja. Narodowa kwarantanna trwa nad Sekwaną od końca marca, a niektóre restrykcje sanitarne obowiązują od 6 miesięcy. Francuski rząd przekaże szczegółowe informacje dotyczące nowego reżimu sanitarnego w szkołach. W poniedziałek mają być wznowione zajęcia w trybie stacjonarnym w przedszkolach i szkołach podstawowych, zamkniętych od 3 tygodni z powodu wzrastającej liczby zakażeń wśród uczniów i nauczycieli. Władze mają też potwierdzić, że 3 maja zostanie zniesiony zakaz poruszania się dalej niż 10 km od miejsca zamieszkania. Informacje te podały wcześniej francuskie media, powołując się na źródła rządowe. Po 3 tygodniach lockdownu widoczne są pierwsze efekty. Chcę jednak podkreślić, że są one niewystarczające. Epidemia cofa się 2 razy wolniej niż podczas drugiej fali, a sytuacja pozostaje bardzo napięta w niektórych regionach. Ostrzegł wczoraj rzecznik rządu Gabriel Attal. Władze nie wykluczają, że restrykcje sanitarne zostaną utrzymane w aglomeracjach najbardziej dotkniętych przez pandemię, czyli w Paryżu, Marsylii i Lyonie. W pozostałych regionach władze notują średnio 10% spadek liczby zakażeń w porównaniu z początkiem kwietnia. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski powiedział, że cała Zjednoczona Prawica powinna zagłosować za zatwierdzeniem Funduszu Odbudowy. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia podkreślił, że nie zakłada rozpadu koalicji rządowej. Ciągle słyszymy, że już po PiSie, już po Zjednoczonej Prawicy nic się nie rozpadnie. Nie zakładam takiego scenariusza i jestem z natury optymistą. Sądzę, że dojdziemy do kompromisu także i w tej sprawie, jak wcześniej bywało w innych, i będziemy mogli dalej realizować program Zjednoczonej Prawicy jako Zjednoczona Prawica. Fundusz Odbudowy Unii Europejskiej ma pomóc gospodarkom państw wspólnoty po pandemii. Wsparcie ma wynieść 750 miliardów euro. Farmy wiatrowe na Bałtyku, odchodzenie od paliw kopalnych i problem z plastikiem to tylko część zagadnień, które będą omawiane podczas drugiego dnia szczytu klimatycznego Together. Zaplanowano 6 debat, w których udział potwierdzili ministrowie, przedstawiciele instytucji publicznych, firm i naukowcy. Sprawiedliwa transformacja jest jednym z najczęściej przewijających się haseł na tegorocznym szczycie klimatycznym. To wieloletnie wyzwanie, u progu którego stoi Polska. Mówił o nim również podczas otwarcia szczytu minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. Chcemy, żeby 20 lat mądrze wykorzystać na rzecz tego, żeby nie doprowadzić do pogorszenia sytuacji tych regionów, które są zależne od paliw kopalnych, a jednocześnie wybudować nowe, alternatywne miejsca pracy w tych sektorach, które będą rosły. I o tych właśnie sektorach i szansach będą rozmawiali uczestnicy drugiego dnia szczytu. O zastosowaniu wodoru, ekologicznej przyszłości kolei, dróg i żeglugi, o farmach wiatrowych na Bałtyku czy o potencjale geotermii. Wszystkie debaty można śledzić na portalu Polskiego Radia 24. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Piłkarze Legii Warszawa pokonali w Gliwicach Piasta 1-0. To już 26 z 30 kolejek Ekstraklasy. Losy meczu, a być może również mistrzowskiego tytułu, w 75 minucie rozstrzygnął Rafael Lopez. Mówi drugi trener wojskowych, Przemysław Małecki, który zastąpił na ławce zawieszonego za czerwoną kartkę Czesława Michniewicza. Bardzo się cieszymy, że wygraliśmy mecz po dwóch niekorzystnych w naszej ocenie rezultatach wcześniej, remisach bezbramkowych. W końcu zdobyliśmy bramkę, stworzyliśmy wiele sytuacji bramkowych. Fajnie sobie kreowaliśmy przestrzeń, mądrze budowaliśmy ataki, tak jak powiedziałem, stworzyliśmy wiele sytuacji, no i wygraliśmy niezwykle istotny mecz. A jak trener Waldemar Fornalik podsumował pierwszą od dwóch miesięcy porażkę Piasta? Legia pokazała naprawdę wysoką jakość, wysokie umiejętności. Był to bez wątpienia najlepszy zespół, jaki w tym sezonie grał w Gliwicach. Robiliśmy, co mogliśmy, aby przeciwstawić się zespołowi Legii. Przy odrobinie szczęścia mogliśmy wyjść na prowadzenie. Świetną sytuację miał Thiago Alves w drugiej połowie, tak się nie stało. No, później Legia pokazała swoją wyższość w stwarzanych sytuacjach pod bramką i przegraliśmy ten mecz, ale podziękowałem drużynie za wielką ambicję, za wolę walki, za to, że walczyli na tyle, na ile nas było stać. Za oceanem może zapachnieć sensacją. Czy doczekamy się czwartego Polaka w NBA po Cezarym Trybańskim, Macieju Lampę i Marcinie Gortacie? Mierzący 215 cm koszykarz hiszpańskiego Herbalife Gran Canaria Aleksander Balcerowski weźmie udział w tegorocznym drafcie NBA. Obiecujący 20-latek gra na pozycji środkowego. Marcin Gortat. Pytanie, czy jest teraz klub w NBA, który potrzebuje takiego zawodnika. No niestety to jest coś, na co Oleg nie ma wpływu. On może zagrać fantastyczne zawody, on może zagrać super mecz, super sezon, on może na workoutach pokazać się naprawdę z fantastycznej strony, on może oczarować skautów i menadżerów i trenerów swoim charakterem i swoją osobą, ale jeżeli klub nie potrzebuje wysokiego zawodnika, takiego jak Oleg, no to może się równie dobrze zdarzyć, że Oleg może być niewydraftowany. Trzeba się cieszyć, że są zawodnicy, którzy gdzieś tam idą do tego draftu i próbują się dostać, ale no dostać się do NBA jest piekielnie trudno, a utrzymać się w NBA jeszcze dwukrotnie ciężej. Dlatego kibicujemy Olkowi, ale czas najbliższy pokaże. Sport w Trójce już po południową porą. Po 17:00 mikrofon przejmie Adam Malecki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Chłodniej niż wczoraj, pochmurno i mokro, taki przykry prezent zrobił nam układ niskiego ciśnienia znad Skandynawii, mówi Grzegorz Walijewski z IMGW. Na południowym wschodzie do 12-13 stopni Celsjusza, bo tam jeszcze to chłodne powietrze nie dotrze. Natomiast pozostała część kraju około od 8-9 na zachodzie do 10 stopni Celsjusza. Nad samym morzem najchłodniej tam około 6. Czeka nas dzisiaj nie tylko deszcz, ale miejscami również deszcz ze śniegiem. Możliwe lokalne burze. Sponsorem programu był producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne.

16 po 9 w Trójce Stone Temple Pilots. W dzieciństwie przynależyliśmy do dwóch grup, tak się dzieliliśmy. Na stajnie grupy Pearl Jam i na tych, którzy lubią Nirwanę. Ja należałam do tej pierwszej grupy i to właśnie do nich również zaliczali się fani grupy Stone Temple Pilots. Do której z podgrup przynależeli przed laty panowie Piotr Firan i Raf Uzan, którzy już teraz wystąpią na naszej antenie ze swoją szkołą języka angielskiego z utworem Fever Peggy Lee. Never know how much I love you. Never know how much I care. Fever, gorączka. Peggy Lee. Chętnie posłuchamy Peggy. And Michael Bublé and Elvis Presley. Mm-hmm. Great song. Never know how much I love you, Piotr. Never know how much I care. Troszczyć. Tak, troszczyć się. Care, to care for someone. I've got a fever, Piotr, that's so hard to bear. Mam gorączkę, trudno ją znieść. Exactly, so hard to bear. And I've got a fever, Piotr, all through the night. Tak zazwyczaj jest, w ciągu nocy. Przez całą noc. Przez całą noc. Szaleństwo. But, Piotr, I'm gonna treat you right, I promise. Thank you, Raf. Czyli będziesz mnie dobrze traktował. Staram się. You're my flame, to jak ktoś ma oczywiście gorączkę, to mamy jeszcze płomienie. Yeah, but my flame is something different as well. If you're my flame, jesteś moją kochanką, miłością. Czyli jesteś obiektem, yes. Po prostu. That's right, you're my flame, you're my desire. Okay. Another one, you're my missus. Żonka. Missus się pisze, żona, żonka, yes. And you're gonna make me have a fever until I sizzle. Smażyć, sizzle. Yeah. Sizzle. Kto gotuje, ten wie. Sizzle. That's right. Posłuchajmy. Fever. Peggy Lee. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight. Fever. In the morning. Fever all through the night. Sun lights up the daytime. Moon lights up the night. I light up when you call my name. And you know I'm gonna treat you right. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight. Fever. In the morning. Fever all through the night. Everybody's got the fever. That is something you all know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago. Romeo loved Juliet. Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever. When we kiss us, fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire. Fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare. Give me fever. With his kisses, fever. When he holds me tight. Fever. I'm his missus. Daddy, won't you treat him right. Now you've listened to my story. Here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade, to give you fever. When you kiss them, fever, if you live, you learn. Fever, till you sizzle, what a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way. Thank you.

Nóżka chodzi, biodro chodzi, offspring na antenie Trójki, a my przenosimy się pod Giewont, czy jak kto woli, pod Gubałówkę. Tam rozbrzmiewa nie tylko, jak się domyślacie, góralska muzyka, także rozbrzmiewać będzie i to w najbliższych dniach jazz. Ten prawdziwy, ten piękny i międzynarodowy. 17 wiosna jazzowa, jazzowe Zakopane, start 24 kwietnia. Potrwa impreza cała jazzowa do maja, a górale potrafią obejść wszystkie obostrzenia. W jaki sposób? Nie będzie wcale jednej sceny. Otóż różne sceny będą rozlokowane w różnych miejscach w Zakopanem, a muzyka rozbrzmiewać będzie, uwaga, na muzycznych przystankach. I to właśnie na przystankach będzie można słuchać różnych jazzowych kapel. Te kapele pochodzić będą z Czech, Słowacji i Węgier i na pewno także z Polski. Zwieńczeniem tego wydarzenia 30 maja podczas UNESCO International Jazz Day, dodatkową atrakcją dla spacerowiczów zakopiańskich, dla spacerowiczów z Krupówek, będzie unoszący się nad ich głowami muzyczny dron, który prezentuje standardy jazzowe i zaprasza na sobotnie wydarzenia festiwalowe. 1 maja głównym punktem tego festiwalu jazzowego w Zakopanem będzie wirtualna zakopiańska scena, na której zagrają harmony trio, a po nim w projekcie Andrzej Zaucha, Songbook, Janusz Szrom i towarzyszący mu czołowi przedstawiciele polskiej sceny jazzowej Paweł Perliński, Andrzej Łukasik i Marcin Jach. Streaming obu koncertów oczywiście na Facebooku Wydarzenia i Facebooku Miasto Zakopane, tam odsyłam. I już teraz zapraszam do Warszawy. Okazuje się, że PGE także otwiera swoje podwoje. Już od czerwca rozpocznie się tam seria letnich koncertów w ramach festiwalu Letnie Brzmienia. Tę serię rozpoczyna koncert zespołu Kwiat Jabłoni. Ten koncert zaplanowano na 27 czerwca, ale publiczność nie będzie mogła stać na murawie, na płycie całego stadionu, bowiem scena zlokalizowana będzie na błoniach stadionu od strony stacji PKP Stadion oczywiście. Potem na scenie w kolejnych dniach pojawią się Jazz Band Młynarski Masecki, Ania Dąbrowska, grupa Król, a także witamina. Kolejnych artystów poznamy w najbliższych dniach, tak więc to jest bardzo dobra wiadomość. Program Letnich Brzmień rozkłada się na cały okres wakacyjny. Tak więc muza na stadionie rozbrzmiewać będzie do końca lata. I tego się trzymamy i za słowo trzymamy organizatorów festiwalu Letnie Brzmienia. A wy słuchacie Trójki przed południem. Kolejek ma donny do kaplicy.

bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Wspominałam o burzy, która dziś mi towarzyszyła, gdy zmierzałam do Trójki, gdy zmierzałam na Myśliwiecką, teraz o burzy na deskach teatralnych. W najbliższy weekend, 23-25, na filmową realizację Burzy Szekspira zaprasza Teatr Politechniki Warszawskiej Burza, jedna z ostatnich sztuk Williama. Nie powstałaby, gdyby nie wybuch epidemii, skąd my to znamy, w Londynie, który zmusił pisarza do zejścia ze sceny i chwycenia za pióro. Podobnie filmowa wersja spektaklu Burza, bo tu będzie i filmowo, i teatralnie, z okazji 50-lecia teatru, nie zostałaby zrealizowana, gdyby nie przeciwności losu. No wiem, jakie przeciwności. Wszystkim nam one towarzyszą. Spektakl opowiada historię zdradzonego i wygnanego na magiczną wyspę księcia Mediolanu, Prospera, który pewnego dnia ma okazję zemścić się na swoich dręczycielach z przeszłości. Historia jest jednak okraszona odrobiną szekspirowskiej magii i poczucia humoru, co powinno zadowolić zarówno miłośników tragedii, komedii, a nawet romansu. W scenariuszu, i tu jest ciekawostka, wykorzystano fragmenty dzieł Olgi Tokarczuk Prowadź swój pług przez kości umarłych i dom dzienny, dom nocny. Przypominamy 23 kwietnia, 25 kwietnia, czyli najbliższy weekend. 3 odsłony tego spektaklu premierowo do zobaczenia online. I jeszcze zaproszenie do mojego ukochanego teatru TR Warszawa. W najbliższą sobotę zapraszam na wieczór z TR Online w repertuarze Rechnitz, Opera Zagłady, streaming. Transmisja na TR Online i na Facebooku TR Warszawa. Dostęp płatny. Scenariusz opery, teatru opery, oparty jest na dramacie austriackiej pisarki Elfrida Jelinek, laureatki Nagrody Nobla. Tekst odwołuje się do dramatycznych wydarzeń, które miały miejsce na zamku baronowej Margit w austriackiej miejscowości Rechnitz w 1945 roku. Według zeznań świadków, podczas przyjęcia gości oficerowie lokalnego SS i Gestapo wzięli udział w masakrze 200 żydowskich przymusowych robotników przywiezionych z Węgier. Zbiorowej mogiły zamordowanych robotników nigdy nie znaleziono, a opieszale prowadzone śledztwo umożliwiło ucieczkę głównym oprawcom. Tekst Jelinek rozpisany jest na głosy 5 posłańców, 5 bohaterów, 5 aktorów, którzy przedstawiają własne wersje wydarzeń. Wszystko to na scenie online teatru, dawnego Teatru Rozmaitości, teraz TR Warszawa. To zaproszenia do teatru, na razie online, ale wszystkim nam marzy się zapach teatralnych desek i zapach pudru aktorskiego. Już teraz gramy Mandala. Świat dookoła pędzi zakręcony jak mandala. Szukamy odpowiedzi i rozwiązań naszych starań. Chciałbym być panem życia, oduczamy się rozmawiać. Nie bojąc się już śmierci, ona się zaczyna bać nas. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. Cisza, cisza, mgła rozlewa się po palcach. Samotność nie doskwiera, myśli te w szafie zamykasz. Szum miejskich ulic nocą lubi się przez okno wkradać i szeptać swoim myślom gdzieś z ukrycia. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. Yeah.

jak wchodzi Marcin Jagiełłowicz do studia Trójki, to tak jakby do studia wchodziła buka. Już się boję i wiadomości, które przynosi. Co złego dziś przynosisz? Co złego dzisiaj przynoszę? No tak, no właśnie, czwartek to jeszcze jakiś tutaj czwarty jeździec apokalipsy by się przydał, prawda? Nie, no właśnie dzisiaj aż sam jestem zaskoczony, że przynoszę dobre informacje. Bardzo dobry odczyt danych z rynku pracy i z przemysłu. To są dane wczorajsze, ale jeszcze warto o nich dzisiaj, do nich wrócić i nawiązać do kolejnych danych, które dzisiaj dostaniemy z Głównego Urzędu Statystycznego i miejmy nadzieję, że będą tak samo pozytywne. A Wisłą będą płynęły miód i mleko. No tak. No to może jednak jakoś właśnie ten obraz buki się ode mnie oderwie? Nie wiem. Marcin Jagiełłowicz już teraz z koszykiem informacji ekonomicznych. Informator ekonomiczny. Andrzej Kubisiak, Polski Instytut Ekonomiczny. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Produkcja przemysłowa w marcu była w Polsce większa niż rok temu, aż o niemal 19%, podał Główny Urząd Statystyczny. Panie Andrzeju, no może na początek warto powiedzieć, że wszystko, co teraz podajemy, licząc rok do roku, ma za punkt odniesienia marzec zeszłego roku, czyli początek lockdownu, więc cokolwiek byśmy nie powiedzieli, to wszystko się będzie wydawać wspaniałym sukcesem pewnie, ale te dane naprawdę są, wydają się być bardzo dobre. I jeszcze jedna rzecz właśnie z wczorajszego odczytu Głównego Urzędu Statystycznego. Wynagrodzenia w przedsiębiorstwach, które zatrudniają powyżej 9 pracowników, wzrost o 8%. Jak pan te wyniki komentuje? Jak pan na nie spogląda, to widzimy jakieś światełko w tunelu może po tej pandemii? Czyli no na pewno jest tutaj pewien tak zwany efekt bazy, czyli odnosimy się do marca ubiegłego roku, a więc miesiąca pierwszego, jeżeli chodzi o okres kryzysowy. To dosyć specyficzny był miesiąc, bo on w połowie jeszcze miał dosyć normalne funkcjonowanie polskiej gospodarki sobie zaszyte, a druga połowa to było, pamiętamy, zatrzymanie właściwie ręczne gospodarki i bardzo silne hamowanie awaryjne. I dzisiaj odnosimy się do danych, które były właśnie z początku pandemii. Natomiast te odczyty trzeba też mierzyć trochę w relacji do konsensusu rynkowego i oczekiwań ekonomistów. I one są dużo lepsze, bo faktycznie spodziewano się, że produkcja przemysłowa będzie na wzroście dwucyfrowym około 11-12% rok do roku, a wyszła dużo wyżej, tak? Mamy wynik w okolicach 19% wzrostu. Podobnie jest z wynagrodzeniami. Tutaj jeżeli chodzi o płace, te przewidywania również były dosyć wysokie, bo zakładały między 5 a 6%. Widzimy odczyt w okolicach 8%, jeżeli chodzi o wzrost rok do roku. I jest to duże zaskoczenie, bo takiego dużego wzrostu wynagrodzeń w relacji rok do roku w Polsce nie widzieliśmy od 9 lat. Ostatni raz taki wynik widzieliśmy na początku 2012 roku i to był jednorazowy odczyt, który wówczas był związany z przełomem roku, bo to dane styczniowe i kumulacja też wypłat jednorazowych związanych z premiami rocznymi wówczas. No i to jest bardzo zaskakujące, panie Andrzeju, no bo jednak jesteśmy cały czas, gospodarka jest zamknięta, wiele branż bardzo na niej ucierpiało, a my mówimy o najlepszym od wielu lat wskaźniku, jeśli chodzi o wynagrodzenia. Tak, i co ciekawe, ten wynik wynagrodzeniowy jeszcze z ubiegłego roku, marcowe dane z rynku pracy, jeszcze nie do końca uwzględniały wówczas wpływ funkcjonowania kryzysu. My tak naprawdę. Czyli ten efekt bazy nie jest tak widoczny jak w przemyśle. Tak, jeżeli chodzi o wynagrodzenia, ten efekt bazy nie był aż tak widoczny. W kwietniu, w maju wynagrodzenia ubiegłego roku miesiąc do miesiąca spadały, co oznacza, że tak naprawdę teraz odczyty, które będziemy mieli za kwiecień i maj, mogą być nawet poziomami wzrostu rok do roku dwucyfrowymi, bo tutaj ten efekt bazy na poziomie wynagrodzeń faktycznie nam się uwidoczni. To, co jest ważne i żeby też nasi słuchacze dobrze to zrozumieli, dane z rynku pracy, które podał wczoraj Główny Urząd Statystyczny, dotyczą dużych i średnich przedsiębiorstw, więc tych, które są w relatywnie lepszej sytuacji. Mniej więcej 40% Polaków pracujących pracuje w tych firmach, więc większość, 60% Polaków może nie doświadczać dokładnie takich samych trendów, jak te, które występują w tych dużych i średnich firmach. To jest taki odczyt, który jest sygnalnym odczytem wyprzedzającym pewne dane bardziej szczegółowe, coś mówiącym nam jednak o rynku pracy, bo to by sugerowało, że jednak ta sytuacja w tych dużych i średnich przedsiębiorstwach naprawdę jest niezła, a pamiętajmy, że w obwodzie mamy nadzieję na odmrażanie dużej części gospodarki wraz z procesem szczepień. I tutaj perspektywy, jeżeli z takiego momentum wyjdziemy na możliwość funkcjonowania w normalnym obrocie gospodarczym, to taki punkt startu wygląda na dzisiaj relatywnie dobrze. Panie Andrzeju, powiedział pan o tym, że większość Polaków no jednak tej sytuacji, czy znaczna część tej sytuacji może nie odczuwać. 46% uważa, że trudno jest znaleźć pracę, 45% Polaków uważa, że warunki materialne w Polsce się nawet znacząco pogorszą w najbliższych miesiącach. To jest najnowsze badanie Kantar Polska. To rzeczywiście chyba świadczy o tym, że no właśnie, Polacy przynajmniej na razie tego światełka w tunelu nie widzą. To pamiętajmy, że jest jeszcze pewien taki element psychologiczny. Ja przyjmuję, że wielu Polaków może tak uważać i to jest dla mnie zrozumiałe, bo mamy dużą część jednak informacji, które płyną dzisiaj z gospodarki, które są raczej negatywne. Tak? Pamiętajmy o tym, że jednak jesteśmy w najgłębszym kryzysie od wielu dekad. Polska odnotowała w ubiegłym roku pierwszą od 30 lat recesję, a na świecie takiego kryzysu nie było od II wojny światowej. Więc jakby w to otoczenie, w którym funkcjonujemy, no nie sprzyja tutaj optymizmowi. Natomiast też jest taki mechanizm psychologiczny, że często my jako uczestnicy tego otoczenia, w którym funkcjonujemy, widzimy wiele rzeczy w dużo ciemniejszych barwach niż realnie one mają miejsce. I to jest zrozumiałe, bo jesteśmy atakowani zewsząd wieloma bardzo negatywnymi informacjami, szczególnie tymi, które płyną dotyczące sytuacji pandemicznej, to nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Natomiast też musimy patrzeć trzeźwo na dane, na liczby. Panie Andrzeju, skoro jesteśmy jeszcze przy danych i liczbach, przerwę panu, przepraszam, dosłownie stawiając kropkę w naszej rozmowie. Te dane, które poznamy za dosłownie niespełna 4 minuty, czyli sprzedaż detaliczna, produkcja budowlano-montażowa, apetyty są tak dobre jak na te dane wczorajsze? Myślę, że porównywalne, bo tutaj jeżeli chodzi o sprzedaż detaliczną, konsensus rynkowy mówi między 8 a 9% wzrostu. My w Polskim Instytucie Ekonomicznym nawet zakładamy, że ten wzrost sprzedaży detalicznej może być dwucyfrowy, więc zobaczymy, co poda dzisiaj Główny Urząd Statystyczny, ale pamiętajmy, tutaj w tych danych też efekt bazy już występuje. Andrzej Kubisiak, Polski Instytut Ekonomiczny. Dziękuję bardzo za ten komentarz. I Marcin Jagiełowicz, do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wracamy po przerwie do studia i mamy kolejne pytanie do eksperta. Czy osoby uprawiające amatorsko sport powinny używać jakiś magnes? Nie. Ale jak to? Przecież magnes korzystnie wpływa na mięśnie. Zgadza się, ale jakiś magnes to za mało. Lepiej stosować Neomax Kurcz. Neomax Kurcz? A co za różnica? Najlepiej poczuć ją samemu. Panie redaktor, Neomax Kurcz oprócz magnezu zawiera witaminę B6 i potas, który wspiera prawidłową pracę mięśni. Mnie pan przekonał. Mnie też. Suplement diety Neomax Kurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Chodź córciu, wejdziemy jeszcze do Krawcowej. Dzień dobry, chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła. Pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę. I bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że Hepa Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepa Slimin z biotyną. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan.